bueno, ez, agian jendea arakuratzen den bitartean egin aduguna da, pixkat jardun aldi hauen aurkezpen osoa egin edo, eh? Jakingo duzuen, seguro dakizuen ez, ez? Gaur hemen hasiera emango diogu Jose Mi Zumalaberen 20. Urte urrenaren, bueno, urte urrena delako, ez? Prestatu diren jardunaldi hauei, jardunaldi hauei prestatzen batez ere Jose Miren lagunak ibili dira eta gero ba Jose Mi Zumalabe Fundazioko kideak ba laguntza lanetan edo, aritu gara. Batez ere gaur bihar eta etzi izango diren maininguru hauek prestatzen. Beraz, bueno, ba, gaurkoa hasiera baino ez da, 5 egunetako programa betea eta interesgarria daukagu, gainera uste dut ez, bueno, ba, ekitaldi ezberdinez osatutako programa dela, eta bueno, ba, espero dugu ba, guztiok disfrutatzea honetaz ez. Hemen elkartu gara, bueno, ba, Jose Mi izena gogoratzeko, eta ba, elkarren artean dakit, aldela gozatzeko. Gaurko, bueno, mainguruen gaiak, edo mainguruak zenolakoak izan ziteken, edo zenolakoak izango zirela, ez? Horregi bueltak emoten ibili ginenean, ba, hor zeuden ideiak ziren, ba, nolabait, Jose Miren kezkak ziren horiek berreskuratzea, ez? Eta horren, bueno, ba, horren arira aritzea. Eta, bueno, ba, proposatu zi, edo guri proposatu zizkiguten gaien artean, ba, bueno, gai guztiak oso interesgarriak irutu zitzaizkigun, ez? Gaurkoa dugu herri mugimenduak eta formakuntza edo prestakuntza, guretzat, ez, Jose Mi Zumalabeko fundazioko kideentzat, bueno, ba, gaur egun bai gainean dugun gaia dugu, gu horretaz ari gara lanean eta bereziki interesatzen zaigu. Biharko gaiari dagokionez, kapitalismoak ba aldu alternatiba ba zer esan, ez? Egun bizi ditugun momentu hauetan, ba uste dugu horretaz hitz egiteko garaia ez, horretaz hitz egiteko beharra dugula, ez? Eta gure artean, bueno, zenbait gauza adosteko eta bukatzeko, bueno, ba zera, euskal esparru komunikatiboari buruz arituko gara ostegunean, ez? Hori izan zela, guztio dakizuenez, ba, Jose Mi Zumalaberen kezka nagusitako bat. Gaurko gaiari dagokionez, edo gaurko mainguruaren aurkezpena egiteko, bueno, ba, lehen aipatu dudan moduan, ba, Jose Miren kezka zen hori, ba, gaur egun jende askoren kezka da, ez? Ze nolako herri mugimenduak behar ditugu eta horiek lortzeko ba, ze nolako prestakuntza behar dugu edo ze nolako gauzak ikasi egin behar ditugu, ez? Batzuk izaten dute, batzuk desikasi, ez? Eta beste batzuk ikasi behar ditugu, eta hori nola egin, ez? Eta hori da, bueno, ba, gaur gutxi gora bera hemen planteatuko duguna. Horretarako, bueno, lehenengo eskertu nahi dizuet ona etorri zaieten guztioi ba ona gerturatzea eta baita ere bueno ba bai ekitaldi honen prestakuntzan aritu diren guztiei eta baita ere bueno ba bai ekitaldi honen eta bai jardunaldi guztien edapenean ez aritu lanean aritu izan direnei ba bueno ba eskerrak emotea eta bueltatzen gara mai inguruaren kontora eta bueno ba esan dugun moduan uste dugu hori, ez? Herrigintzarako prestakuntza, formakuntza, bueno, beharrezkoa den zerbait dela eta, bueno, askotan etzaiola merezi duen arreta eskaintzen, ez? Baina jakin badakigu, ez, gure herrian, ba badirela kolektibo asko, ba horretan, ez, lanean ibili izan direnak eta guk gaur hemen dakagu, bueno, ba hoietako batzuk, ez? Ezinezkoa da guztiak konbidatzea. Eta orduan egingo dudana da aurkeztu hemen mailaren bueltan dauden pertsona interesgarri hauek eta bueno ba gero hasiko gara eztabaidarekin. Ez horra eskuman Nikola Foroni dugu zenbait lekutan agertu da IPES giteko kidea dela baina ez da horrela berak esaten duen moduan bera bueno independientea da eta bueno horrelako ba herri hezkuntza eta horrelako gaietan ibilitakoa, ez? Eta, bueno, ba, orain dela gutxi Euskal Herrian izan ziren, ez, mugimenduak elkarrizketan jardunaldien, bueno, ba, bultzatzaileetako bat, eta bat, ez? Gerora, onago baldin bagatoz, haizea dugu, bera bai dela IPS egiteko ordezkaria, Hementxe, nire ezkerrean Miren Aranguren, emagin kolektibotik datokiguna, eta bukatzeko hor, eskina-eskinan, ba, Paul Nicholson dakagu, eletik etorri zaiguna. Ez naiz ni luzatuko azaltzen zergatik konbidatu ditugun pertsona hauek, esan dudan moduan beste asko konbidatzeko gogoa bagenuen, baina ez dago maionetan guztiontzako tokirik, eta orduan egingo duguna da, bueno, ba beraiei hitza pasa, baina hori egin aurretik gustatuko litzaidake azaltzea pixka nolakoa izango den gaurko maien guruaren dinamika. Lehen metodologiei buruz hitz egin dut, eta guretzat ez horrelako gauzak ba, beste modu batean egin beharko genituzke, borobilean ez dakiz zer, baina askotan ez, bueno, ba, espazioek ez digute horretarako aukerarik emoten, orduan, bueno, ez dakit, horren simulatro bat egiteko, edo saiatzeko, ez, parte hartze hori gutzaten egingo duguna da, bueno, ba, aldera batzuk gota, banaka erantzungo dituzte mailan dauden lagunak, eta gero publikoari pasako diogu hitza. Ez dugu egingo bakoitzak bota luze hitz egin eta bukaeran zuek parte hartu, baizik eta, bueno, egingo duguna da, ba, hiru bloketan edo antolatu dugu mailen gurua, eta bloke bakoitza bukatzen denean, zuei pasako dizuegu hitza. Bale, orduan, lehenengo blokeari dagokionez, bueno, lagun bakoitzak bere burua aurkeztuko du, Nikola izan ezik beste guztiak kolektiboetan parte hartzen dute, edo erakundetan parte hartzen dute, ez? Kontako digute zen olako erakundetan parte hartzen duten, eta baita ere, bueno, bazein da erakunde horiek, ez, formakuntzaren arloan daukaten praktika, ez? Guk honako miratu ditugu jakin badakigulako, ez, formakuntzaren asuntoa beraien kesketako badala, eta, bueno, ba, horretarako gobe dute beraiek izatea, eta ni izintzea. Bai? Bai. Bueno, niri tukatu da aztea. Lehenengo esperientzia aldetik, hasi nintzen pentsatzen noztik ari nintzen horrelako lan egiten. Eta bukaeran trebakuntza horren azpian, ba, nizartuko deto gehi eta bost urte gutxi gora bera, gehiengoa Latinoamerika, eta azken 10 urte Europa maila eta Euskal Herri maila ere bai. Gero eta gehiago Euskal Herri maila. Eta arlo oso desberdinetan, bai, hezkuntza berdintasuna, ekonomiko asunto batzukin, zaretzen eta hori. Eta bukaeran derentzat azkenean da esapea esperientzia dira eraldaketa prozesuaren logikaren inguruko trebakuntza da. Orduan azkenean da edozein gaia inguru logika hori nola pilatzea eta nola trebatzea, nola gaitasuna hartzea horren inguru. Niretzat hori da importantena. Orduan, nire lur ermena trebakuntza bezala, ba, nire hartzen dut ikasteko aukera bat, eta prozesotik ikasten dugun moduan, nori ikasten dugun prozesu batean, eta batzuetan hori hartzen du formatu oso formala, beste batzuetan oso informala mantentzen da, importantena da nola kudeatzen dugu hori. Eta modu konsiente nola kudeatzen dugu hori. Eta bueno, eta hori nire ustez da fundamentala edo nabarmena edo zein aktivistarentzat, edo zein militanterentzat, edo zein personarentzat eta kolektiborentzat. Nik usten dut trebakuntza lagundu aldugu da ikastea maia individuala, hori igual berandua baterako da, eta maia kolektiba. Ikasitako batzuk dia individuala, beste ikasitako batzuk dia kolektiboa. Eta batzuetan gure praktikatik oso gertu gaudelako, garelako, ba, ezin duguen beste denbora duan funtzioi hori, ba, trebakuntza egiten du. Azteko gore. Osondo, eskerrik asko. Bueno, ba, nire izan naiz, egite IPS elkarteko kidea, Eta, bueno, apur bat kontra esankorra izan daiteke nik hitz egitea, gite IPS-eko formazioan izan duen esperientzia iburuz edo prozesuari buruz, azkenean 35 urteko esperientzia da, elkartea, ni askoz gazteagoa naiz, orduan, bueno, ba, apur bat kontra esankorra da, ez? Baina nik uste dut, gite IPS elkarteak baditu bi helburu, pentsatzen dut hasieratik formazioari dagokionez, ez? Edo bi ulertzeko modu, edo bi hanka. Alde batetik ezagutza herritaratzea, divulgazio mailan lan egin duen elkartea izan da 35 urte hauetan, apur bat unibertsitateko elitetik eta jakintza horretatik alde ginduz edo hori jasoz, ez herrira zabaldu nahi izatea izan da helburua eta funtzioa, ez? Eta beste alde batetik ere, ezagutza hori herritaratzeaz gain, bada izan da beste funtzio bat, hainbat gizarte gai edo pilpilan dauden gaiak mai gainean jartzea, ez? Ezagutzera ematea edo gizarte gai batzuk lantzea era askotakoak eta oso anitzak. Eta azkenean uste dute 35 urte hauetako esperientzia eta ni daramadan denbora honetan ere badaudela elementu konstante batzuk eta da aniztasuna, ez? Bai publiko eta espazioan eta baita ere gaietan eta islarietan. Ze, gure esperientzia bai publikoan eta espazioetan da oso zabala, ez gara elkarte itxi bat edo gaur egun, ez? Gugana datozenak eta gure bulegoan itxita gaudenak, era askotako ikastaroak egin ditugu, tailerrak, mintegiak, zabalak, apur bat taldeka, auzoetan, herrietan, batez ere Bizkaian, mugitu izan gara, hori da gure espazio naturala, eta Bilbo batez ere, baina auzoko talde txikienetatik, erakunde oso bati formazio eskaini diogu, gure eskaintza izan da oso zabala, oso anitza zentzu horretan. Eta, anistasun hori ere ikusi izan da gaietan eta islarietan, ez? IPS-en ibilbidean, gizarte gaiak izan dira beti, baina oso ezberdinak, azkenean, gizartean dauden gai horiek lantzeko protagonista asko egon daitezkelako eta modu asko, ez? Eta beti saiatu izan gara, informazio guzti hori ahalik eta modu zuzenean zabaltzen, ez? Eta horregaitik espazioak oso anitzak izan dira, asko mugitu gara, ahozko transmisioari garrantzi handia eman diogu, eta de hecho, IPS-en paperean dauden gauzak edo gaur egun digitalean, beti izan dira bigarren mailakoak, ez? Beti izan da bestearen osagarri. Eta gure lana, normalean, oinarritu da aurrez aurreko lanean, ahozkotasunean, itzaldiak, mailinguruak, ikastaroak, eta gero baita ere, protagonista ezberdinak edo gaiak lantzeko ikuspegi ezberdinak. Askotan ekarri ditugu protagonista zuzenak, ekialde hurbileko gaiak eta ekarri ditugu emakumeak ekialde hurbiletik lehen pertsonan kontatzeko euren esperientzia, gero krisiari buruz gaur egun hitz egiten da, baina aurretik ez hitz egin izan da jendarte ereduari buruz, sozialismoari buruz, anarkismoa, ez dakit zer, horretan ere oso islari anitzak izan ditugu, unibertsitateko irakasleak, baina baita ere militanteak, eta nik uste dut hori izan dela gure oinarrietako bat, eta gaur egun ere hori da gure oinarri bat, ez? Batzuetan hori IPS-en eskaintza oso zabala izan da, eta eskaera ere oso zabala izan delako. Eta hori da, apur bat ez gure ezaugarria. Bueno, arratsaldean, ni Miren naiz, Magin elkarteko ordezkari gisa etorri naiz, baina egia esan emagin elkartea zer den ezin deula ez da ere azaldu ez badeu azaltzen Euskal Herriko Bilgune Feministaren egitasmo bat izan zala, bai? Bueno, dakizuen ez Bilgune Feminista bain gala amagute pasatxo sortu zen, eta guke, bueno, proposamen hori idazten ari ginala, eta Bilgune Feministaren ba, pixkan nondik norakoak zehazten ari ginala, ba, ba, bueno, ba, jardungo egin ikito estrategiko eta antolakuntza eredua eta guzti horretaz ere aparte ba, ikusi izan ere behar oso garrantzitsu bat zala formazioari tarte bat ematea eta bueno, prestakuntza horrei edo ba, tarte bat eskaintzea, ez? Desente eztabaidatu genuen prestakuntza formazioari ze tarte eman behar genion, ez bakarri formazioari, akaso ere bai ikerketaren hildoari garrantzitsua ikuste genulako, bueno, batetik ba, somatze genulako Euskal Herrian oso azterketa gutxi zeudela ba, Euskal Herriko ikuspegi horretatik, bai, eta gutxiago ba, genero bereizkeri hori edo sexuen arteko bereizkeri hori aztertzen zuenik, ez, Euskal Herriko ikuspegi horretatik. Orduan, bueno, ba, egia esan oso asmo edo handia izan arren, ba, bueno, hasi ginen pixkanaka, gaur egun emagin elkartea dana sortzen. Emagin elkartea esan bezala hortaz arduratuko litzateke, ez, ba, militantzia eta formazioa edo, bueno, beste modu baten esan da igual da, teoria eta praktika horren uztarketa bat ematen, ez? Eta ikuste genuen, ba, azkenean eguneroko jardunak, ez, eramate izula, ba, askotan formazio hori bigarren plano batean ustera, edo ez behintzat ez elikatzera, ez, antolakundean bertan, baizik eta igual formazio hori beste eremu batzuetan, ba, unibertsitatean izan daitekela, edo beste ikastaro batzuetan izan daitekela hor bilatzera, eta ikuste genuen, ba, bueno, autoelikatu behar genuen unginala, ez. Esan bezala horretarako sortze deue emagin, eta emagin naiz eta ez sortu bakarrik formazio ikuspegiarekin, baita ere dokumentatzeko eta bilketa bate egiteko helburuarekin sortu arren, pixkanaka urteekin ba, egin duguna gehien bat izan da ba, ikerketa eremu horretan sakondu, ikerketa ez ulertuta bakarrik, bueno, bere dimentsio guztian, baizik eta bueno, ikerketa ere oso txikiak egiten, hau da, gure arteko, ba, bueno, gure artean emandako eztabaidaren ondorioz ez ateratako ondorioetatik, ba, beste ikerketa handiago batzuetara, eta ikerketaz gain ere ba, asko zentratu gara, bueno, ba, esan bezala formazioan, ez? Emagin elkartea gaur egun arduratzen da Euskal Herriko Bilgune Feministaren formazio behar nagusietaz, hau da, ba, gugea igual bueno, pues, gaiak pixkate lantzen ditugunak, sakontzen digunak, eztabaidatzeko, ez, bueno, eztabaida hori pixkate prestatzen dugunak, nahiz eta egia den ere bai, ba, bueno, Bilgune Feministak bere kabuz ere beste gai asko lantzen dituen eta prestatzen dituen. Horretarako, ba, normalean asanbladetan eztabaidatze deu eta formatzen gara, eta baita ere hartzen ditugu beste espazio zehatze batzuk urtero inpepina berak dianak, ba, bueno, formazioan soilik zentratzen garenak. Bestetik ere, ba, bueno, ba, formazio zehatzagoaz arduratzen gara, eta horretarako sortu deu, ba, gure militantzia zuzena, baina baita ere sare guztiari zabaltzen diogun eskola feminista. Hau da, ez da zerbait publiko, erabat publiko ite deuna, beste erakunde batzuk iten duten bezala, bizik eta bueno, gure sarerako eskola izango litzateke eta helburua, ba, bixe izango zen, ez gai batzuetan sakontzea, baina bereziki gure arteko eztabaida sustatzea eta elkarren artean ikasten jarraitza eta bueno, ondorio zehatzetara ere iristea, ez teorizatzen jarraitzea nola bai. Zergatik, ba, iruditzen zaigulako, bueno, patriarkatua edo kapitalismoa edo askotan ba, gure txaitzate dazkaun sistema edo proiektu horiek ikuste delako oso oso errez moldatzen direla bueno, ba, jendartean ematen diren aldaketetara, ez? Eta hortaz, ba, bueno, ba, guk pixka eta aurre hartu nahi badiegu, ba, hien inguruan modu iraunkor batean hausnartu eta aztertzeko beharra ikuste dugu, ez? Eta, bueno, horretarako sortze dugu eskola feminista, eta gero ere, bueno, kanpora begirako formazio bat eskaintze dugu zergatik, bai, iruditzen zaigulako ere, bai, kontzientzia pizteko edo kontzientzia feminista pizteko tresna nagusietako bat nagusi bat dela, edo behintzat oinarrizko tresna bat dela, ez? Formatzea, eztabaidatzea eta horrelako eztabaidetan parte hartzea. Hortaz, bueno, ora bate lotuta ikusten ditugu militantzia eta, osea, teoria eta praktika, militantzia eta formazioa, eta iruditzen zaigu hori, ba, militantzia dela edo izan beharko lukela behintzat ikasten prozesu iraunkor bat, baina batzutan ere bai, ba, gaientzen dian militantzia ereduek, ba, ez dute aukerarik ematen, ba, formatzen jarraitzeko, eta benetan erakunde horretan gauden honin ba, interesak asetzeko edo formazio beharrak asetzeko. Ez horregatik guk egin genuen, ba, bueno, desoreka bat igual izan daiteke batzuentzako, baina bueno, behintzat apostu ba, sendo bat hortan jarraitzeko. Eta, bueno, ez naiz gehiago duzatuko, porque hainik ere ez dian gehiago duzatu, hasi que gero sartuko gara beste gai. Eskarrik asko, Marta, lehenengo aitortza bat fundazioen papela aliantzan formakuntzan oso importante zan oin bada amabi urte. Espadakitze zuen, komuntaten bazari, baina oin bada amabi amai urte bihurtu zen aliantza bat hemen eta munduan izeneko bat, eta gero hortik sortu zen beste movimiento bat foru sozialak bi pentsaten dut lortu zen, eta nun fundazio horiek horrek aliantzan banko de pruebas bateko moduko bat, eta ikasteko espazio bat zen, metodologia banko bat bai, eta hor zuen papela benetan importantia zen. Bueno, historiak esaten da hori, han gelditzu zala beste biktima bat gori historiana, baina hor Mikel eta Susana eta beste batzuk denbora asko emoben eta lan interesante asko. Bueno, neu bazarretarra naiz. Orduntxe, errez dakor, nahi dutzen duke itxen deu lan, txateko gaz, eta gara, bueno, nore eksperientzi personala da bia kanpezinatektik eta ene bizkaiatik, gizem bat, ez urduntxe. Duke itxen deu bia kanpezina da lan da sare antolatu bat, 200 eta 40 milio baserritar, baserritarren sare bat, mundu osokua, oso desbardina, orduntxe geure prinsipio ardatz nauzia da formakuntza. Formakuntza lortzeko ulerpen bat, analisis mankomunau bat, eta estrategi akintzana mankomunau. Orduntxe hori formakuntza guretzako oso fundamentala da. Eta lortzeko hori erabiltzen dugu tresna diferentiak, interkambizua, simbologia, mistika, asko egizan zateko Paulo Freire hizkuntzana. Ez gara movimiento religioso bat, baina, bueno, badaoz musulman asko eta kristiago asko, orduntxe bai emoten dago ikuspuntu luzia. Gero beste ardatz nahozi bada horizontalidadia, antolakuntza, dako espazio formalak eta informalak, ekintza nahozi baten aurrian dako prozeso handi bat formakuntzena, ulertzeko situazioa, ulertzeko zer da ekintza bat, violentzian buruzko debate sakon bat, eta lortzeko disziplina kolektibo bat. Hori lortzeko ezinbestekoa da formakuntza luzia eta oso komplikaua, baina, bueno, horizontala dalez, pues, oso inefikazta da, baina lortzen dugu, nire ustez, bihardomuna, eta da, mankomunatia ikuspuntu bateratu bat. Eta, klaro, da formakuntza bat beste eredu batentzako. Da formakuntza bat beste eredu ideologiko batentzako, beste eredu, bueno, da eredu antikapitalista bat, eta eredu batentzako dela gorentzako bere ardatza elikadura burujabetza. Eta hori ulerpena datorna betik gore, baina azkenean mankomuna itzen dugu. Eta hor, igual, interesantia da ulertzia bebai, jorentzako dala pensamentua, dala ideologikoa dako reflejo konkreto bat, likadura, baina bebai konsumua, da bebai genero arremana, bebai beste ekoizpen eredu bat. Zergi dago, eredu neoliberala dako pakete teknologiko neoliberala. Eta elikadura burujabetza konzeptua dako beste teknologia, beste eredu teknologiko bat. Hene Bizkaiak, bueno, Hene Bizkaia da organizazio, baserritarren organizazio Bizkaian, ez gara asko Bizkaian, baina guk be gure ingurutik lantzen gauz, eta azkenengo marrutien formakuntza izan da, formakuntza eta aliantza izan dira gure ardatzen nauzizak, zen guk be nahi dugu izan organizazio transformatzaile bat, orduntze urtien ziar dako formakuntza formala edo informala, 1500 personentzako, ideologikoa eta teknikoa, beste eredu produktibo batekoa, agroekologikoa eta bat. Elburu diferentiakin bat sortzeko kontzientzia bat konsumo aldetik, eta lortzeko bez, konsumo taldiek, eta lortzeko hori instalazio barri bat gaztientzako, beste eredu produktibo baten, antolatuta eta beti jokatuta realitate lokaletik. Ez azkenean formakuntza izan bira lokala, izan bira konkretua, eta izan bira betik gorakua. Eta egon horrekin, Marta, mindazik. Bale, ba, hasieran esan dudan moduan, ez, herri mugimenduak anitzak dira, eta gaur mai honen bueltan, ez, ditugun pertsonen esperientziak ere anitzak dira, biziri daude denak, eta orain, bueno, ba, hortze zabetenok ere biziri zabetenez, ez, ba, Jokinek mikroa dauka, orduan norbaitek zerbait esan nahi baldin badu, ekarpenen bat egin nahi baldin badu, ba hori ez, zen horako ekarpenak egiten dio formakuntza aktivistari, edo esperientzia zehatz baten berri egon nahi baldin badu zuen, ba, ahitza zuena da. Batzutan olako minuturen bat pasatu behar da jendea animatzeko. Bueno, ba, beste inoren denez animatzen, Mirene, zeo ze, botako. Ez, nahi, interesgarri egitea zai, zugan aipatu dituzun bi gauza, baina egoa gozatuko litzaia berak sakondu dezakezun. Batetik aipatu duzu espazio formalak eta informalak dazkazuela, eta igual horren inguruan haber pixka gehiago aipatu dezakezun. Eta bestetik komentatu dezure bai, disziplina kolektiboa lortzeko helburua dakazuela, eta hori nola lortzen dezuen. Ba, gustatuko litzaia igual pixka torri guz. Yeah. espazio formalak eta informalak. Lortzeko azkenean ularpen bat, ularpen mankomunaua, daola ikusitza ekintza bat edo, edo elburu bat zuetana, espazio formala alda izan interesantia, baina jore esperientzia da, espazio informalak idazela. Benetan, izten da bena, bueno, sartzen da bena, konzertu arrizak. Eta hor, simbologia papela, mistika. Mistika ez da mesa edo elixakue, baina da mistika emozional. Azkanean mundu aldatuko emozioen bidez, ez inteligentzien bidez. Orduntze, hori aberazten bidea. Eta Europak badakitz oso gatsa da, baina igual Nikolak esango da, hori Latinoamerikan gauza bat harin ikasten da bera, ikasten da. Formakuntza itzen da ulertzen, participaten, solidaridadi. Iez konzeptuek aldatzen da bera, alda bera, aldatu. Gero espazio formalak da kauzle, bai. Eta, baina hor, karakteristika nausizadebe bai da horizontalidadiak. Sujetu izan bera, sujeto de akzion. Ezin jau ikui formakuntza vertikal bat. Eta horretarako zarritan nahi dago izan inefikazak garila. Listuena ez da izan bidean abilera. Neute zan, zate baterako, mundun ziar dao movimento bat ezaten dana kampesino a kampesino, eta da, bazarritarra bera iruten da bena jakinak edo kulturak batetik bestera. Edo esate baterako Asisen kontu. Asisen kontuen diraz gizenetan emakumeak, herriko nausizak eta Euskal Herrizan da, bai? Euskal Herrizan da ondinoko dakeu basarretar nausizak emakumeak, gordeten dauena Asisa eta transmitiuten dauena horrek jakinak beste generazio. Hori formazioa ikastetzen da. Eta gero, disiplina. Disiplina be, berriro, koitzik bere ez injekzen. Eta horretarako lan luzia, sakona eta oso inteligentien bira lortzen konsensuek eta ulerpenak. Eta nuke adibide bat, gukikuiden duen, bueno, gure enemigo handizia izan da munduko merkataritzako erakantea, OMC. Eta horrek burrukak fuerti dira, esan bidez, konfrontazio oso fuerti. Horrentxe, debati du bida, dan, zer da violentzia, zer ez dan violentzia, eta norarte aldun zuen, zelako, horrentxe da, debate oso sakona, eta azkanean akordu bat, egin bideu, bueno, onar, Europan violentzia nahiko zain dutzen du, baina beste toki batzutan, beste marra bat da hori, marra, la linea roja hori, negozioan bidea, eta hori ez da itzen mai baten bakar, hori da prozeso bat, formakuntzako prozeso bat. Eta hor dutxe, disiplina izan bidea, konsensua bat. Bota zine bat ezin dira. Bale, oso ondo, ba, aurrera egingo dugu, izan dugun moduen blokeka antolatu dugu mai inguru hau, eta orain bigarren blokeari egingo diogu. Egi esateko gauza batzuk, dagoeneko, bueno, ba, atara dira, eta egingo duguna da, ba, piskatu horiek berratu, eta, bueno, justo, orain, Paule hitz egin dugu, baina pentsatu dugu lehen hortikana zinaren ez, ondik, bueno, hortik aspea. Edo, bestela miren, nekar, ez, azteko eta, hola, orduan, bigarren bloke honetan, bi galdera edo ditu guardatz, ez? Alde batetik, ez, herri mugimendun baitan, ez, formakuntza ulertzeko eran zenulako aldaketak egon diren, ez? Aizeak esan digu, IPES adibidez, hogeita hamabost urte dabilela lanean, ba, zenulako aldaketak egon diren, ez, beste batzuk nahiz eta ibilbide ba, horren luzea ez izan, ba, esperientzia desberdinak dituzue, eta baita ere, bueno, ba, gaur egun, ez, zenolako utxuneak antzematen dituzue, eta aurrera begira zein indartu beharko genuke, ez, formakuntzari dagokionez. Gauza batzuk aipatu ditu, ez, mistika, horizontalitatea aipatu ditu, Paulek, Mirenek aipatu du ere, bueno, ba, formakuntza prozesu irankorra izan behar duela, edo baita ere, ez batzutan, ez ditugun militantzia ere du hoiek bazkigutela, ez digutela ba, formakuntzarako denborari ikusten, eta orduan, bueno, ba, ba nahi bali baduzu, orantxe, bi galdera hau egin hori egu. Bueno, nik egia esan urte batzun dihoa militatzen, da duan ez dakit oso ondo, orain dela hogei urte, hogei tamar urte, ze lotura ematezan formazioa eta militantziaren artean, baina bueno, ba, igual jaso dudana gatik, edo batzutan igual ba, ikusi dudana gatik, edo bizi izan dudana gatik, ba, nik bueno, aldaketa batzuk ikusten ditut. Ez bakarrik formakuntza alorrean, zenik uste oso egoera bat lotuta dagoela militatzeko moduekin eta antolatzeko moduekin, ez? Nik uste garai baten militantzia eta formazioa oso oso lotuta zegoela, nik behintzate uste de dala ere bai, ba bueno, bazkenean marxismoak akaso gaur egun dakan presentzia baina gehiago zekane garai batean, eta teoria eta praktika eta praxisan inguruan, oza, ez tabai da hori askoz, bueno, pilpilea gozeon gaur egun baino, gaur egun badao, beste igual beste izkera batekin, o beste kontzeptu batzukin, baina, bueno, iruditzen zait, formazioaren alde, bueno, apostu oso sendo bat egiten zala. Nik uste, bueno, hemen esperientzia ezberdinak dazkau, baina herri mugimenduan orokorrean igual aztertuta ez dakite hori ezote dan gaur egun utxunetako bat, ez? Hau da, hildo zehatz bat jartzea edo martxan jartzea horrekin lotuta egoteko. Hau da, formazioarekin lotura dakana. Egia da ere bai, daudela espazio pila bat, ez? Formatzen jarraitzeko, ba, horrelako mainguru, ikastaro, itzaldi, tailer, master eta bar, baina uste antolakundeetan barruan ba, apostu hori bueno, modu ba, iankor batean egin beharko litzateke da. gaur ere, ba, bueno, pues, beste lankide batzuekin hitz egiten, ikuste genunak azore bai, ba, garai baten autodidakta izatearena ba, ez dakit, zela un baloren alza eta gaur egun ezagitzen bateraino esate deun uzten beste batzuen esku, ez, gure formazioa. Hau da, ba, unibertsitatearen esku edo ikastaro ematen didanaren esku eta ez ote ditugun galdu ere bai, ba ez dakit igual dan sobre informazio bat daukagulako, hau da, informazio karga bat daukagulako edo inoiz baino eskaintza zabalagoa dagoelako edo, bueno, hori egia ez dakit uste dituan galderak edo, ba hori, hirugarren pertsona baten edo hirugarren beste erakunde baten esku uste dugula gure formazioa eta ez dugu guk ba, gure tresna propioak ez ditugu bilatzen, ez dugu sakontzen, ez, igual bide horretatik eta, bueno, nik uste hori ere urteekin aldatzen jundala. Gero ere bai, bueno, ez dakit, garai baten kuadro politikoaren figura hori oso presente zegoen eta, bueno, naiz eta nire dudak dauzkadan, ez, eredu hori gustoko dudan edo ez, ba, bueno, iruditzen zait horrek eskatzen zula antolakundean bertan ere bai, formazioaren aldeko apostu askoz garbiago bat egoteko. Nik igual, ja, pixka zentratu dago mugimendu feministan, bueno, iruditzen zait zerbait kuriosoa gertatu zaigula. Ustek ba, bueno, berdintasun politikak martxan jartzen direnetik eta teoria feministaren garapena edo ba, akademian edo unibertsitate esparruan sartzen denetik ola horrena asako, ba bueno, 80garren hamarkadan gehien bat eta 85garren urtetik aurrera bereziki, ba, berdintasun politiken aldeko apostu, bueno, ba, nazioarteko apostu sendo bat egiten danetik, ba, iruditzen zait, elkarteetan, hau da, elkarte feministetan, edo antolakunde feministetan, ba, eztabaida hori eta teoria feministetan sakontzeko ba, behar hori pixkate alde batera utzi dela. Eta inkluso esango nuke pixka gehiago ez, ba, iruditzen zait ere, talde feministetan jarduten garenak soilik, hau da, ez garenak, ba, igual akademian edo ez gaudenak akademian, ba, inkluso komplejo antzeko bat daukagula, ez? Ez gara teorikar, orduan ez gaude nahikoa formatuta feminismoaz hitz egiteko. Hau da, gure jarduera eta gure bizipena eta gure esperientzi propioa ez da nahikoa. Hau da, diskriminazioa hori gure gorputzean bizi dugun guzti hori ez da nahikoa feminismoaz hitz egiteko edo beste eredu batzuetaz hitz egiteko. Eta nik uste hori badaola lotuta ere bai emakumeok historikok izan dugun rolarekin, hau da gure burua pixkate gutxi estea eta balio nahikorik ez ematea, baina irutze zait ere bai dala, ba, sortu dalako, bueno, guk deitzen diogu feministas, feminista gordez, ba, lista horren zeakin, ez, ba, bueno, ba, batzuk asko dakitenak eta teoria asko kontrolatzen dutenak, baina kaso ez dianak gero mugimenduetan jarduten, hau da, adituaren, ez, figura hori edo intelektualaren figura hori, baina errealitatean eragiteko kapazitateri gabe edo kapazitate edo eragiteko bueno, gogorik gabe, ez? Orduan, bueno, gure ustez behintzat oso garrantzitsua da, hau da, berdintasun politiken aldeko apostu bat egitea eta akademian ere, ez, teoria feminista garatzen jarraitzea, baina horrek ekarri du, ba, profesionalizazio bat eta teknifikazio bat, ba, militantziari behintzat mesedez diona egin, ez? Feminismoa geroz eta gehiago lotzen da, irutzen zaigu guri behintzat, akademiarekin eta instituzioekin, eta geroz eta gutxiago lotzen da, ba, borrokarekin eta militantziarekin, ez? Eta, bueno, hori irutzen zaigu, badala, bueno, ba, mugimenduaren utxune bat, baina bereziki da, instituzioen apostu bat, ez? Orduan, bueno, horrei iruditzen zait ez diogula aurre hartu garaiz, hau da, errealitatea, ba, ez genuela oso ondo aztertu eta bueno, eta sakondu. Eta, bueno, adibide da jarriko, ba, askotan berdintasun teknikari bat izateko, feminista zaren edo ez berdin dio, 20 urte igual jarduntzea mugimendu baten lanean, oso modu aktiboan, eta aldiz, ba, master bat egiten badezu, hau da, 200 orduko batekin, titulo batekin, ja nahikoa dakazu, ba, bueno, ba, postu hori eskuragarri izateko, ez du esan nahi aterako duzunik, eta ondo egingo duzunik gerora zure lana, baina, bueno, guri behintzat, ba, desoreka handia iruditzen zaigu, ez ematea garrantzirik, ba, bueno, ba, adibidez, 20 urtetan jarduteari, ba, bueno, borroka baten eta sakontzeari. Nik uste honek ere karri gola, ba, individualizazio bat ez da kolektibotasunari, ba, kriston garrantzia kentzea. Guri gertatzen zaigu, guri askotan eskatzen digute formazio bat, baina ikuste dut nola irabazten duen izen propio batek, emagin elkartearen izenean formazioa ematea baino ez, eta, bueno, guk ordezkatze dut nola bai, proiektu politiko oso bat, ideologi, ez? Ba, bueno, ba, 35 urte baino gehiago dakan ideologia bat, eta bueno, ba, garatzen jundana 35 urte hauetan, eta, bueno, pertsona batek inondik inora kendu eta pertsona horrek dakan jakintza guztia eta ezagutza maila, ez gara gu izango orain invisibilizatzen azten dianak emakumeak edo gizonak, baina, bueno, iruditzen zaigu ere kolektiboari garrantzia eman behar zaiola, ez? Eta berdin formatu dezakegula kolektiboek eta pertsonek, ez? Ba, masterrik ere guztiak eta baldin badaukagu, ba, igual asko zobetu, baina, bueno, horrek nahi behintzat duda pixka sortzei. Eta guri ere bai, ba, bueno, behintzat feminismoan beti dakau tendentzia lehen osaten nunari jarraituta, edo ez gaude nahikoa prestatuta, edo kanpoko exigentzia izugarria da, ez? Eta formatuta egon behar deu, gai guztietan eta jakin behar dugu hirigintzaren inguruan eta baita ere prostituzioaren inguruan eta masturbazioaren inguruan eta ba sexuen araberako lanbanaketa eta zaintza lanak eta zer. Osea, gai guztietaz jakin behar dula eta bueno, behintzat guk pixkat exigentzia hori ere somatze dugu askotan, ez? Ba, ematen dugula, ba hori, ba, gai guztietaz jakin behar dula. Guk, bueno, utxune gehiago edo erronka gehiago ikuste ditugu, baina bat iguale hola bereziki garrantzia ematen nahi gehiana azken handian da, ba, bueno, iruditzen zaigula militantzia ere duen inguruan aztertu behar dugula, bueno, pixka fuxemizun bala behar fundazioa lagundu eta ari gara igual gukazunak eta hori egiten, baina bueno, garrantzitsua iruditzen zaigu hori ikusi dugulako azkenean, ba, militantzia eredu klasiko batetik gatozela, guk hori jaso deula eta bueno, bos batzutan militantzia gehi igual sufrimenduarekin lotzen dela batzutan edo bueno, ba, frustrazio horrekin eta ez bizipenekin, emozioekin, elkarren zaintzarekin, elkarren arteko harremane afektiboak sortzearekin, hau da, disfrutatzearekin edo gozatzearekin, ez? Eta, bueno, iruditzen zaigu, ba, Euskal Herrian hori badala erronka handi bat, seguramente Hego Ameriketatik asko ikasiko genuke, baina, bueno, ixen momentuz. Bai. Bueno, ba, ni apur bat ere Mirenek esaten duenaren ildotik, ez? Azkenean, ze aldaketa eman diren formazioaren alorrean, ba, IPC-en 35 urte horietan, ba, asko izan dira aldaketak, jendartea ere asko aldatu delako, eta Euskal Herria bera, eta baita ere hezkuntza formala bera, ez? Ba, IPC-e sortu zen 1977an, Franco hil ondoren, eta nik pentsatzen dut, aldaketa nagusiak eman direla eskaintzan eta bai zabaldu da eskaintza eta hezkuntza formalak pisu handia hartu du eta bueno alde horretatik ikusten dut aldaketa desente baita ere herriaren partetik, ez? Lehen igual eskaintza ezena hainbestekoa edo baziren gai asko ordura arte ezin zirenak landu oso modu errezean eta orduan bazegoen jakin min bat, grina bat, ez, teorizatzeko, praktikarekin lotzeko, formatzeko, azkenean ez maila akademikoan edo profesionalean, baizik da militante bezala, herritar bezala, pertsona bezala, ez? Eta hori igual gaur egun gelditzen da askoz ere dibertsifikatuago edo bueno, diluitua, ez? Eskaintza zabal horretan eta hezkuntza formalaren eredu horretan, ez? Eta alde horretatik ikusten dut gaur egun zaila dela hori, ez? Behar horiek identifikatzea, ez? Zer behar du militante batek, aktivista batek, zer behar dute herri mugimenduek formazioaren esparrutik botere guneetatik jasotzen ez dena, ez? Bueno, uste dut hor badagoela zailtasun bat behar horiek identifikatzeko, baina baita ere baloratzeko, ez? Herri mugimenduetatik egiten den lana, ez? Apur bat Mirenek esaten zuena, ba, mugimendu feministarekin gertatu dena uste dut orokorrean herri mugimendu guztietan gertatzen dela, ez? Produkzio propioa eta formakuntza propioari garrantzia kentzea ez dizutelako ematen, ba, unibertsitaterako kreditu bat edo kurrikulumerako ez dakit zer, ez? Eta alde horretatik ere ikusten dut formazioa bihurtu dela edo bilakatu dela ere merkantzia bat, ez? Merkatuak asko eragin duela horretan eta ba, orain nahi da alik eta lasterren eta ez ba, ninoa ikastar batera eta jazta eta dena eginda dago, ez? Formazio iraunkor hori lantzea, autoformazioa, jakin min hori pistea eta horretan sakontzea, ba uste dut hori gelditu dela, ez, apur bat bazterrean, ba gaur egun bizi garen arintasun horretan eta bizi erritmo basati horretan eta hartu, ba, produktu bat bilakatu da ere formazioa, ez? Hartu eta bota eta lehenengo ikastaro hau eta gero beste hau eta ba, apur bat jendarteak izan duen bilakaerarekin ba, paraleloan doan zerbait. Eta horiek dira gaur egun ikusten ditugun ahuldade edo zera nagusiak eta baita ere erronka bilakatu behar direnak, ez? Da, azkenean ahuldade horiek. Ni uste dut bai aldatzen da segun ze urtetan hartzen dugu eta ere bai segun ze tokitan. Ni uste dut igual modu simplegi, baina zegoen momentu bat beharren arabera, beharra zen gai ingurun utxun batzuk, eta orduan trebakuntza zen gehiago diseinatuta gai batzuk inguru. Orduan, segun ze movimentu, ba, gaien horri inguru, movimentu bakoitza bere gaia inguru, ba, trebakuntza batzuk hori da ezagutza, konsebituta, gai bat, edo gaitasun bat, gai baten inguru edukitzeko. Ni uste dut hori, bai, balio du ere, bai, formazio politiko-ideologikoarekin, edo ideologikoari dagokienez, hori da azkenean ba behar dugu gaitasun gehiago mai ideologiko, nua trebatzen dugu horrekin. Ni uste dut gero eta gehiago orain aldatzen ari dira, nire ustez hobetzen ari dira, eta asko gehiago ulertzen ari da azkenean trebakuntza berez dira bakarri bai inguru, baina edo zein eraltaketa prozesu dira pertsone arteko prozesu bat, eta prozesu hori dauka berrirakurtzeko identitario bat edo berpozizionamentu identitario bat eta hori kudiatu beharko dugu. Eta hori da nabarmena, nire ustez edo nagusiena. Ez da inbeste zenbateraino ezagutzen dugu gai bat inguru, baizik zenbateraino gaitasuna daukagu sujeto aktibo besterekiko. Eta kontziente egitea prozesu bat, prozesu identitario bat, eraldaketa prozesu nerentzat hori dira, eta saiatzen egea herri mugimendu ibiltzen, bultzatzen eta gauza egiten eraldaketa soziala lortzeko. Gero beste elementu nerentzat orain ere bai, gero eta gehiago ulertzen da, dia azkenean gu eta gizarte berdinak gea. Orduan zegoen momentu bat dena zen diseinatu eta gizarte begira, eta orain beste momentu eta beste sektore batzuk hasi ziren diseinatzea persona begira, eta ni uste dut gaur egun ba ulertzen, gero eta gehiago ulertzen da gu gure inguru urbi eta gure inguru soziala gauza berbera gea. Osea, berdina gea, ezin dugu deskontekstualizatu persona gizarte batetik. Ordua ez dago lehenengo ni aldatuko nahi gero gizarte aldatzeko edo gizarte aldatuko gea gero gu aldatzeko. Berdina gea, aldatzen gea gizarte aldatzen den bitarte. Eta orduan ni uste dut hori aldatzen gari da, eta orduan trebakuntzere bai edo ikastetoko prozesu gero eta gehiago dialotuta persona bere inguruarekin eta bere erronka sozialarekin. Eta berdina dia azkenean persona hau ditzen dugu senti cuerpo pensante garela eta horrekin ibili beharko dugu, eta horregatik ez du balio bakarri gauza ideologiko bat edo razional bat, eta ez du balio ere ez gauza edo bizipena bakarri bat. Baizik hiru gauza hori, bai gorputza, bai sentimentu, bai razionalidade, parte bera dira. Adibide bat oso interesgarria nerentzat da, elkarra, movimentu elkarra artean nola ikasten dute, ba, ze, ni peruko adibide bat botako da, eta da nola lortu zuten movimentu feminista mina kontra ibiltzen dutena edo defensa, lurraren defensa ibiltzen duten artea ulertzeko gure herria eta gure gorputza berdina dira. Azkenean territorialidadea hori individuala eta herriko territorialidade konzeptu bero oinarrituta edo elementu berdin oinarrituta daude. Eta hori ematen du gaitasuna lortzeko bi movimentu artean presionante bat normaleta ez dugu lortzen. Bestera beti da besteen erronka. Eta, bueno, gero nire ustez, beste elementu bat oso importante jazpimarratu dago, igual errepikatzeko, da azkenean dago lotura bat gu egiten duguna, eta lortzen badugu aldatzea bai edo ez. Orduan nirentzat ez da importante, beno nire praktikatik abiatuta, zenbateraino egiten ari geha gauza bat, baizik zenbateraino mantentzea ari geha koherentzia gauza hori eta gure praktika artea. Eta handago nirentzat erronka hondiena. Ja gaur egun ez du balio esatea parte hartzai izango geha, eta deno alde batetik bestera diseinatzea. Ba, zer eta nola, ja berdina edo antzekoa dia ezin dugu modu artifiziale esatik. Zer eta nola existitzen dute elkarrekin. Eta bueno, eta gero daude erronka batzuk harremana artean, zenbateraino importante da harremana, ez da komplementare bat, harremana ona behar dugu gero gauz egiteko, ez. Erakitzen dugu persona artean eta harremana dia personaren elementu bat, edo kreatibidadea, ni hori adibide Euskal Herria falta asko botatzen du, modu batean jentea egoera bizi den egoeragatik sentitzea gai liberatzea formatu desberdinetan, kauza batzuk bai oso ratza liberatzen dugu, baina beste formatu batzuetan kriston muga sentitzen dugu hene liberatzeko. Eta bueno, ba, igual hori. Igual asunto nerezat da nola lortzea identitate kolektibo bat, edo eraikitzea identitate kolektibo berri bat elkarrekin. Ordua elkartrukatzea hori, nahi egu estrategia bezala asko ibiltzen ginen trebatzeko, bada nahi badugu ikastea, bale oso ondo, orduan egingo dugu zurekin, prozesu bat mirenekin, bere erakunde. Eta hori da modu egokiena ikasteko. Zaiatuko behar gu daukagun, edo ezagutzen dugu eta daukagun praktika berarekin aplikatzea bere inguruan, eta konfrontatzuri hori praktika baten inguruan, ba ikasten da. Eta hori aldugu egin, elkarte artean, jente asko artean, bi persona artean, eta hori. Zuntzen erdakot, zirpunturo. Bat da, hori ustez oso importante da, formakuntza esatia antolatua, kolektibo bat. Eta elburu kolektiboak begituta da bai. Oduntze, antolatuta kolektibo batetik eta kolektibo kontekstu batetik. Gero, beti joango da, tensio ideologikoa parte batetik, eta gero, beren erabiketa praktikua. Gure kasuan argi da. Zelan, zelako itxarra emon debate ideologikoari eta formakuntza ideologikoari eta zelako itxarra emon trebatasunari, zuk esan duzunari. Zelan hori praktikazuna eta gero teoriki. Beste gauza bat, zain jubidiraz espazizuak, emakumien espazizuak, gaztien espazizuak. Baina batera, iomida ikuspuntu, aliantzak lortzeko formakuntza prozesuak. Luntze, hor nire ustez badakegu erronka importante bat eta oinate falta handi bat. Zenan lortu formakuntza bat, movimiento desbarnien tartien. Zeran duk egin zeueri ulertu neure arazoak. Eta zuk zeran neuri egin ulertu zeure arazoak. Ezan hori da formakuntza berezi bat eta metodologia berezi bat. Guk bazarretarrak moduan bihar duz aliantzak. Guk gara gizarteko movimiento bat. Gu ez gara sektoria bat. Gurutxe hori geintzia, bihar dago formakuntza berezi bat eta metodologia berezi bat. Bihar dago ikerketa prozeso diferentu. Ikerketa ez kapitalista, vertikala, patriarkala. Bihar dago beste prozeso realitate bate aztertia gure realitatea. Eta beti, erosaretan ikusten dugu beste eredu, ez? Neure ustez, bebai, gizarte oso komplejua da, ez da? Ta, gein ditu bidu formakuntza sektoriala, neuria. Gein ditu bidu, bueno, izan bigara pizkak gizau poli izan lan, poli militantia horrek. Ez zuk izan duzuna, dana, baina bai kapazak izan bigara aliantzan prozesuek hartzea. Eta gero ja eskanez ekintzan pedagogiak, pedagogia de la acción, ez da gintzen lan euskeratu hori, baina bada importantia kapazitate historiko bat guk ulertzia zer pasaten dan, zer pasaldan, zer funtzionatzen dan, zer ez, eta hori da prozeso dinamiko formatibo. Vale, ba, lau ekarpen hauekin bigarren blokea, bueno, hemendik, ez, bigarren blokeari dagokionez ba bukatu du eta berriro ere egiza zuena da. Hemendik ez da oso ondo ikusten, ze pistolako argia daude eta ez dakit nola egongo zareten, baina hemen goian bero bero daude eta zuru zuek ere, hola egotea da zerbait. Animatzea. Piztu da. Bai. Ardi dago espazioak ez duela horretarako laguntzen. Bestelako espazio batzuk ere ireki beharko ditugu, ez? Holako gauzak egiteko, eta... Edo... Bai. Abar, kontu batzuk, niretzako pixkat hemen aipatu den bidetikan eta hezkuntzan eman den bilakaera eta nabarmena da, ez? Eta hor aipatu da momentu batean hezkuntza formala berak eraman du bilakaera horren atzean arrazoi parte bat edo pixo handi bat, ez? Lehen hitz egin da momentu batean kuadroetaz edo ezagutza zabalagoa zegoela da lehenoko gara batzutan, gaur egun nik hiperespezializazioa zitzen gondun ikasik, ez? Unibertsitateetan ematen diren gaur egungo ikasketak, tesiak, badoaz ja espezializazioaren espezializazioa, ez? Eta pixkat, oro jakiletasun hori edo pues, gaur egun garai bateko intelektualekiko izugarrizko aldea dago, ez? Ez da holako kuadrorik edo holako figurarik ematen, ez? Kasik. Orduan, bueno, hori niretzako badak ezka elementu bat, utxune bat nire duzue, aldi berean baditu bere abantaila batzuk, espezializazio horrek gauza batzuetan seguraski gehiago sakontzera eraman gaitu, eta ara behar zuen kasu batzuetan sakontzen jarraitzeko, eta baten begiratu betzien, ez dakit, agura ingo zetaren erabilerari, akaso pues, hori nola gramatikara ematen nintzen, eta garai batetik unea zebilakara izan duen jakitiko. Behar bada, ezinbestekoa zen, baina, bueno, eskat horrek baditu beste alde honak eta bere alde txarrak, ez. Orduan, bueno, kontua guztia esan da, eskat, nik nahi nuen gai ontara ekarri, hain zuzen ere, hezkuntzarena, ez. Hemen herri mugimenduko jendea juntatu gara, nagusiki, baina badago hezkuntza mundu oso bat antolatua, ezagutza garatzen duena, formazioa garatzen duena, eta askotan, hemen nahi batu duen bezala niretzako, hezkuntza mundu horren eta mundu gizarte mugimenduaren arteko, beraz teoriaren eta praktikaren arteko desotura edo amildegi ez dakit garri ematen da, ez? Orduan, nik hor ikusten dut behintzat utxune nabarmen bat, eman den bilakaera hortan sortu dira, jakitun batzuk hain bagaitan eta espezializatu direnak, baina jende horrek gero ez du elikatu, maila handi batean behintzat ez du elikatu, gizarte mugimendu hori guztia, inpresio hori du behintzat, ez? Desgotura horren ondorioz. Ez da egitena da, zuek pixka bat hori nola barrazen duzuen, eta aldi berean, baute duzuen zuek ere alako hartu emanik mundu akademiko, unibertsitatearekiko, pixka zuen formazio kontuak eta bar lantzerako garean. Iritze darako, badela inorri interesatzen ezaian etendura bat, eta guztiok balio bat ateatako genukela eten dura, haustura hori horrein buelta bat emango bagenio, eta ustar durak eta alkarlanak bilateko bagenitu ez. Aipatu dira, guain eta lehen hola, merkatuen asuntoa, formazioa, individualismoa eta horrela, eta ikorretaz uste dut, herri mugimendua saiatzen dira egiten formazioa da hola kontestu batean formazio por todas las esquinas. Haitu nagunak ere formatu behar dira. Mundu guztia ikastaroken berik joontaz, hartaz, hortaz. Baina ikastro multzo guzti hori eta eskolako sistema osoa eta universitateko sistema osoa nik uste daukela bi pekatu mortala. Bat, eskoletan asko ikasten dela, nola ikastea aburritua da. Matematika ikastea aspergarria da, hori du pekatu mortala. Eta segi, bai, finotzeko asignatura askokin, eta nik uste jende gazte asko, universitatean eta eskoletan ikasten duna, funtzioan dela, ikastea korrotagarria dela, aspergarria dela. Baude bazek interesantuak hori baino. Nik uste dut, horrek gero izango dula eragina movimentu sozialetan ikasteko grinarekin edo. Adibidez, galdera bat, IPES edo. Aldatu alda jendearen ikastora eta juteko motivazioa. Galdera berdina eman gineri. Bilgune barruan, badago gogua ikasteko edo buf, baina rollo. Eta goza berdina eneko egi ez. Horrik uste dut, herri movimendu informazioan, kataklismo bat dela, eskola eta universitatekin gertatzen dena. Hori egia baldin bada, eta nik uste dut neurri handi baten egia dela. Jende ikasten du, ikastea aspertzea dela. Ordu nahar, nik uste dut beharko benduk hemen eskola nola reuntzigoa, pedagogikoa, ikaragarria. Eta, hori izten, galdera, komentari etxo bat. Bigarrena, ez alda eman aldaketa bat azkeneko denboran zertaz formatu nahi den jendea. Formatu nahi denean, zertaz formatu nahi den jendea. Haien dugu uste dut, eman dezagun foro sozialen garae guzti horretan, otro mundo es posible, taiten ziren burukak eta gauza horiek, baina ez tabaida, formakuntza, gai estrategikoei buruz oain hasi da pizten. Zaizu egizten oain dela denbora bat ekologia konpazio batera. Zen formakuntza bat, jai behar zuzera, biodiversitatea, kanio klimatikoa, pikoa el petroleo, ez dakizzer, bakizzer, olako formakuntzak ez. Baina oain Grezian konpazio batera formakuntza behar daia beste tonu batekin, daukezu ia borukaia estrategikoa begi horrean. Zalde eman hortaze aldaketa bat, guztien duzute edo ez. Enen ganezka gauzen. Ez da bilbotarra ganezkoak ez nahi bilbokua, baina egiza emoten bortu formakuntza alternatiboa bat. Transformatzaile bat, dau gazteri bat, eta jente bat, bihar dauena, eta nahi dauena. Baina nire ustez giltza da, izan bida transformatzaile bat, izan bida alternatibo bat. Zin da izan formakuntza formala, ero betikua. Duntze hor nire ustez, formakuntza formal bat, kredito bat atateko ez dakitzela nini iongo den asuntu. Baina interesa hondirik igual ez dako. Ego jentia izango da kreditua bila. Baina guk formakuntza elikadura buruz, bai kontsumatzaileek eta bai baserritarrak dakoz pilo bat. Eta ganera ganezka. Nire ustez akademian inguruko kritika oso hona da, nube horko pentsaerako benaiz. Zate baterako, akademian inguruan, Euskal Herriko baserritarren inguruko arazoak, ero ikerketak, independientiek autonomo nahi dozuna, baina ez dauz. Ez dauz, ez dauz zaututen gizarte moduan, zer gertatzen dauan be, baserri inguru. Ikusten dugunaz bakarri. Eta akademien ez dao ez soziologian, ez ekonomian, ez ekologian, azterketa global. Eta bada gurentzako erronka importante bat zelan, lortu akademiakin, ekipo bat, akademiako gentiekin, pues, batera, aztertu eta prozeso bat irun, jakitzeko, aunque sea, nun gauzen. Orduntze, argi dago akademia espezializazio prozeso handi baten zunda, eta hori da arazo handi bat, eta gero da akademia argi dago, dala neoliberala, da kapitalista. Da, ez da inguru bat, zientzia aztertzen dana, ez neutralidade baten, baina bai ikuspuntu sozial bat. Untxe, akademiako kritikak nire ustez hor dako lan importante bat izartien, erabazteko berriro hori hori munduma. Bueno, ni elementu bat, bentsan ni hiltzen nahi ikuspegiatekin, refletekin zadeitzen da, eta hitz oso oso nagusina, beste artean hori deskribatzeko da pasioa. Hori da, egiten dugu gauza, edo nahi dugu egiten gauza, pasioarekin egin beharko dugu, eta pasio inguru, eta motivazioi hori, ba, pasioarekin lotuta. Ez dakit hori iguala dibide hona da, baina hezkuntza ingurun, ba, azken bost urte Euskal Girotze Barnetegikoarekin ari geha lan egiten eta HNT-arekin, hori da Euskal hezkuntza normalkuntza teknikariarekin, eta dibide asko aldatu da bere barnetegiko ikuspegi, eta lehen zen gehiago hizkuntza ingurun, edo hizkuntza ikasteko planteamendu bat, eta orain da asko gehiago pertsona, hori da ume eta edo gaztea inguruko planteamendu bat euskera maitatzeko. Eta orduan bai dago eraldaketarekin lotuta gauza bat dia ezagutza bera, baina bestea da motivazioa eta posizionamendu eta jarrera individuala. Zer izaera eraikitzen dugu horren inguru. Eta batzuetan eraldaketa egiteko hori ezagutza baino importanteago da. Eta orduan, ez dakit hori da igual nerentzat zentral. Igual gu pentsatzen dugunean, trebakuntzare hitzekin pentsatzen dugunean, ba pentsatzen dugu ze ezagutza lortuko dugu toki batean, eta normal eta oso individualizatuta dago. Hori da, gune batean egongo da, aditu bat edo esperientzia bat ikasteko, baina hori izango da ni maila individuala akumulatzeko ezagutza bat. Eta gero nire prozeso, barruko prozeso izango da, handik zehartuko dut nire praktikara eramatean. Ba, formatu hori ni uste dut oso ja, aldatzekoa da, denbor aldatzekoa da, azkenea ikasten dugu gizarte bezala, daukagu ezagutz kolektibo bat, eta batzuetan hori importanteago da, baina ezagutzen individuala. Eta nire ikuspegitik, eta behintzat hemen horrela da, ari de ba, hemen dago jente batzuk Luiaren alkorabitzarekin ebili genduen urte asko lan egiten, eta ni gogoratzen nahi bi edo hiru gune formal. Trebakuntzen guru bi edo hiru gune formal. Eta mar urteko lana. Eta nire ustez izan zen asko ikasteko inguru eta ikasteko prozesu batzuk. Baina gune formala hori, zerkati, importantena da mantentzea lotura gure praktikatik ikasten dugunarekin. Bestela, lotura hori ez badugu mantentze, gehiago ikastea ostop izango da eraldaketa egiteko. Hobeto da, gutxiago, ez da egiteko burra, bal, baina gutxiago ikastea, baina ikasten duguna praktika jartzea, eta inbeste ezagutzea, eta gero praktika oso gutxe egitea. Orduan, batzuetan horreka hori, ba, erronka erreala da ez dakit. Ni horren ez. Bueno, nik hortik komentatu dana herri mugimendu eta akademia da unibertsitatearen arteko loturarekin Osa, gure esan emagin sortu genuenetik, osa, kezka horrekin bueltaka gaude, eta bereziki igual, ba, bueno, EHU-ko master, berdintasun masterra eta ikerketa feministetan daun masterra abiatu zanetik, ez ikuste genuen nola jende pila bat, inkluso eguneko militantea izateko perfila izan dezakeen edozein. Mastera itezun, tesina bat ozakitzere itezun, da gero guk, bueno, azteko tamien ez genekin tesina horren, ez genukan tesina horren berri, eta gero ezin genuen ez da ere, ba, gure praktika politikoan txertatu, ez. Nik uste dela, bueno, ba, komentatu da, ez azkenean, zeire interesen arabera ikertzen da nire bai, ba, bueno, ba, garrantzitsua dela, ez da gaur egun, ikertzen da bereziki edo ikerketa batzuei ematen zaia auspo gehiago eta da, ba, bueno, pues, interes kapitalizeta egokitzen dana eta instituzioek dazkaen beharretara egokitzen dana, ez? Ez dakit emakundek zenbat BBK planteatzen ditun, ez gehiagi, baina planteatzen ditunak dira instituzioak dazkaen beharretara eta ez aldiz mugimendu feministak izan ditzaken beharretara egokituak, ez? Eta, bueno, gu saiatu ginen, ez, ba, behintzat, ba, bueno, hor, akumulatzen da izan eduki guzti hori, eta ja, bueno, bai, ba, eduki guzti hori, ba, pixka gure ganatzen eta zabaltzen, ez, eta, bueno, pues, bide ematen ere bai, ze, bueno, azkenean ere, horre egiten dian ikerketa pila bat, ba, kajoi baten gelditzen dira, eta ez daka, gero, ez. Igual oso espezifikoak izango dira batzuk, eta igual ba, batzutan ez digute guztiz balio, ba, ikuspegi orokorrago batean lan egiten dugun hori, baina bueno, beste asko bai, ez? Eta, bueno, guk ere du, bueno, osea, adibide oso txikiak dazkau, ba, iaz adibidez antolatu genitun topaketetan, ba, unibertsitatean lan bat intzuen neska batzuk etorri zean, ba, emakumea eta gartzelan inguruko lanketa bat egin zutenak edo bueno edo umorea eta osea esanait bueno aztertu dutenak beste ikuspegi batzuetatik o publizitate sexistaren inguruan hau da hor badauzkau baina da hori ba oso ba bueno ba gure oso eskuragarri dagoen jendearekin ez da lotura hori dakazulako edo inkluso ba bueno ba militante bat danean edo sarekoa oso gertukoa danean baina nik uste akademiatik baino herri mugimenditu bilatu behar deula ere bai formula ba guzti horietara iristeko, ez da nik uste bueno, behintzate ezakit, EHU-n badaudela igual aukerak ez, gauza batzuetara iristeko, irakaslegoaren parte batera iristeko eta hori izan beharko lukela ere pentsatzet egingo dela, baina bueno, nik egitek pixka feminismotik, nola ikuste deu eta uste beretsa hori ba gainditu behar dauran. Bai, bueno, nik ere ikusten dute mundu akademikoaren eta herri mugimenduaren arteko amildegi hori erabat logikoa ikusita interes ezberdinak dituztela, ba, amildegia logikoa iruditzen zait. Egia guk gite ipesen sarritan lan egiten dugu unibertsitate munduko jendearekin, ekartzen ditugu gure ikastaroetara edo mainguruetan parte hartzera gonbidatzen ditugu. Nire esperientzia da, kasu askotan, bueno, kasu batzuetan, ba, unibertsitatean egiten den lana badauka bete behar ditu parametro batzuk, ez? Eta paradigma zientifikoa dago ezeren gainetik. Eta orduan askotan herri mugimenduari interesatzen zaiona eta herri kultura elikatzea suposatzen duena ez da sartzen parametro horietan. Ze guri ez gertatu izan zaio, ba, Euskal Herriaren historia izan da gite ikusen landu izan dugun gai bat, bueno, hasieratik landu den gai bat, ez? Claro, gaur egun Euskal Herriaren historiako ikastaro bat egiten duzu eta jendeak pentsatzen du, ba, zertarako, ez? Gazteak batez ere, ba, nik ja ikastolan ikasi nuen edo institutoan edo horrela. Eta ez dauka zer ikusirik, ikastolan ikasten den historia eta guk eskaini nahiko genukeen ikastaroarekin, ze Euskal Herriaren historia ezagutzeko edo zabaltzeko behar duzu herriaren historia egin eta herriaren historia ez da agertzen testuetan eta testuetan agertzen ez dena unibertsitatean esango dizute ez dela historiografia zientifikoa, ezin dela ikertu, ez dela ezagutzen, beraz Euskal Herria ez dela existitu. Hori da adibide bat, ez? Ze amildegi dagoen akademia gero unibertsitatea jartzen dituen parametroak eta herri kulturak behar duenaren artean. Eta gero beste alde batetik ere badago espezializazioarena, ez? Niri batzuetan grazia egiten dit hori, orain ikastaroen izenburuak edo dira super luzeak, ez? Super zehatzak, ez dakiz, eta azkenean badago, ez, espezializaziorako joera hori, ez dakit, balorean dagoelako, eta informazio pilo bat jaso daiteke, ez, edo bizigaren jendartean, ez, esaten dute informazioaren jendartea. Baina, guk beti esaten dugu, ez dagoela modu hobeagorik desinformatzeko informazioaz bombardeatzea baino, eta baita ere ezagutza pilatzea, jakin oinarririk gabe, buru eskema antolaturik gabe, azkenean espezializazio batean bai, baina ez dituzu gaiak bata bestearekin lotzen, ez zoaz arazoen erroetara, ez duzulako ikusten errealitatea ikuspegi orokor batetik edo integral batetik, ez? Ez duzu garatzen pentsamendu metodo kritiko bat, autonomo bat, eta ez dituzu gauzak elkar lotzen, ez? Eta hori hezkuntza formalaren eredutik datorkigu. Azkenean dena dago, ez? Hezkuntza formalean dena daukazu kajoietan, ez? Ikasgaiak eta urteak eta horretara bideratzen zaituzte, ez? Espezializazio horretara, baina baita ere ideiak kajoietan sartzera eta ez errealitatearen osotasuna ikustera. Azkenean ere ez delako mantendu nahi direlako gauzak diren bezala, ez? Eta herri mugimenduetako militanteak justo nahi dutena da eraldatu, bilatu, zeintzuk diren erroak, zeintzuk diren konponbideak, pentsatzeko modu ezberdin bat landu, ez? Eta azkenean hor dago talka. Nik ere zen ez ba asko luzatzen eta norbait gehiago hortik itzeskatu du? Bai. Bale, ontsen dago luntza. Aipatzen ari zarete asko espezializazioaren kontua, eta nik uste dut espezializazioak badauzkala nolabait aurpegi ezberdinak, ez? Alde batetik uste dut, badugula, bai, esaten duzu izenburu luze horiek eta akademian ematen den zera txiki hori behatzearen tendentzia horrek badauzkala bere perbertsioak. Baina aldi berean uste dut espezializazioaren atzean eskutatzen dela gure nostalgia garai bateko teorilari edo intelektualek zeinek ematen zuten bost minututan esplikatu ez zutela nondik zetorren todo el mal eta nondik zetorren todo el bien eta nola konpondu baren nuen kontua. Eta hortik uste dut badaukala zer ikusiak ebai betidanik eta historikoki eman den jakintzaren mailaketa batekin, ez? Eta horretan uste dut teoria feministak adibide hona suposatzen duela, baina badirela adibide gehiago, ez? Eta kuriosoa da nola jendeak esaten ditu, ikerketa batzuk oso espezializatuak dira, eta horrek zera portatzen du, ez? Edo, benetan horrek gizarte eraldaketari zera portatzen dio, ja, noski segun eta ze gizarte posiziotatik interesgarriago edo ezain interesgarri egiten zaizkigu ikerketa horiek, eta ziguraski, ez dakit, homosexualei oso interesgarria interesatzen zaigu, iruditzen zaigu, homosexualitatearen inguruko ikerketa guztiak azkenengo 10-15 urteetan garatu den korpus teorik hori. Jendeak pentsatzen du txikikeria direla, baina guretzat, zeinentzako gure bizitza horrek markatu duen, ba hori garrantzitsua da. Eta alkur bat aspertuta behar den dira, teorilaria handiek esplikatzeaz kapitalismoa nola funtzionatzen zuen, baina gero guri eragiten zigun kontua inorketzuen esplikatzen. Orduan bai espezializatua da, baina guretzako interesgarria da. Eta teoria feministak horre ere jarri ditu maiganean gai pilo bat, seguraski espezializatu bezala ulertu izan direnak, baina jartzen zituzten amai gainean, ba, bueno, eguneroko bizitzako opresioak, edo gauza txikietan dauden opresioa handi horiek. Hori alde batetik, eta beste alde batetik uste dut, nolabait akademiaren eta herri mugimenduaren arteko talka hori irudikatzea gaur egun, niri oso zaila egiten zait. Ez dakit harrapatu dudan kontua ez dudan harrapatu, baina ikuspegi historiko batetik azkenengo 10-15 urtetan nik ez dakit asko honi buruz, baina tira, animatuko naiz. Azkenengo 10-15 urtetan Euskal Herrian mugimendu feministan eman den berrindartzea hau edo ematen ari den, igual Mirenek ez dengo dugu niri buruz gehiago, baina ulertu daiteke kontutan hartu gabe ere bai akademian eman den gorakada hori, nahi dut esan, ez da gertatzen ari ere bai, edo nire inguruan behintzat ikusten ari naiz, akademiatik jendea feminismora sartzen dela. Eta behin jakindik jaso dituelako ez dakit eduki batzuk, irakasle zehatz baten eskutik edo ez dakit zer, edo master batean edo denalakoa gero mugimenduan ere implikatzen dela eta bar, orduan ez dut esan nahi horrela denik, edo hori denik eragin nagusia, baina hain erreza da esatea eta baztertzea akademiatik gertatzen dena eta pentsatzea akademian gertatzen den guztia termino neoliberaletan ematen dela. Nik uste dut ez ez. Zer, uste dut ere, herri mugimenduetan gertatzen den guztia ez dela termino askatzaileetan gertatzen. Orduan, autokritikoak izan ez, gure mugimenduetan ematen diren kontuekin, uste dut ere, nolabait, loretxo bat bota behar diogula ere bai, akademia barruan, beste eredu baten alde edo beste eredu batetan berez ja edukiak eta metodologiak planteatzen ari diren pertsonekin. Ba, ni uste dudalako ez dela hain erreza esatea akademian guztia dago bideratua gizartea tontotzera eta ere mugimenduan dena bideratzen dugu askapen prozesuetara. Gustatuko litzaidak horrela baliz, baina uste dut ez etxaila ez dagoela engarbi ez dago ez garrera inonak. Amildegiari buruz, akademia eta herri mugimenduen tartean. Nik uste dut, egia dela, akademia dagoela pentsatua orokorrean, Bolonia plana, akademia merkaturen zerbitzuan jartzeko. Honek, aipatu du, baserritarren kasua, eskandalosoa dela, ez dutea horri buruzko, investigazioak eta hola, gero, eneri eskutan jartzeko, beira, informazioa. Eskandaloso zugarri egiten zait, oraindik Euskal Unibertsitatean ez egotea soziolinguistikako karrera bat. Dagoen herri honetan milaka eta milaka persona. Euskara sustatu nahian, daukugu filologiako karrera, itzen eta dagoz, interesantea, interesantea. Baina soziolinguistika karrera bat ez egotea, Euskara eukitzea bakarri, kluster de soziolinguistika, soziolo klusterra, hola, voluntario baso, handelatuko, zera, erakunde bat, eta zotea, karrera baso, telinguistikakoa, iruzen zai, adirazpein nire, zago, garbiena, akademia zen urrun dagoen erritik. Hori esan da, zan behar da, akademian, universitatean, daola jende geniala, eta horiek oso beharrezkoak direla, herri mugimenduen zako. Lotura hori, lantzea, uste dut oso importantea dela. Neri burura beti, iruzen zai, izen bat, eta da, Jose Azurmendi, universiadean egiten du lana, eta horre ekarpena herri mugimendu guztiai, erizako izan da, impresionante. Olako jende, olako lotura, behar, bago jende gehiago, baina olako lotura nik ez du zaindu behar dira pilo bat. Beste historio bada, formakuntza eredua. Guzti ez de acuerdo, inkortzun, guzti ez de acuerdo, baina horrek ez du esan nahi, danok maila berdineko ezagude izan behar dugunik. Behar dugu, egongo dira maila diferentea jenen tartean. Gauza, beste gauza bada, harreman horietan, dakina ikasten badu bera beste laguntzen ikasten. Ze harreman sortzen da jenen tartean. Baina, lehenoko aira etorritan ikustu dutolako jende importantea dela, aportazioak importanteak, eta landu beharreko gauza. Ikustu dutain daukegula behar bat, ehundaka intelektual, akademikoak, implikatu bat, mugimendu sozialen beharretan eta hori zuzendutakoak. Ehundaka behar ditu. Ehm... bueno, gozar pare bat esan ditut. Espezializazio asko aipatu da, eta behinola Andoni Gainak aipatu zuen tenisfikazioa, kontzeptua, uste dut honetan oso oso importantea dela. Jendeak gerota gehiago daki gauza konkretu batetaz, eta gerota denbora laburrean ikasten du hori, ez? Gerota gazteagoak dira aditu berriak. Eta bueno, hori hor dago, baina horrekin batera badago kontzeptu batez alabeharrezkoa dena edo egoerak eraginda edo hemen horren beste aipatzen den sistemak, baina guk geuk ere bultzatzen duguna, eta da kompetentzia, ez da? Kompetentzia izan daiteke ona gauzak bere ganatzeko eta, baina eskorra ere bada, txarra da, bueno, azken pinean lehia batean jartzen gaituela, eta nik uste dut eskerrak ere egin behar duela autokritika bat. Alegia, listoak eta masa, hau da, kuadroa eta masa ezberdintasunak ekarri duen keriarik handiena da, batzuk egin du eta besteak egin luzatu dela, ez, historian zehar, eta batzutat pejoratibu egia izan dela obeditu beharra. Eta horretaz, kritikoak izan behar dugu. Eta askotan formazioak eman dio askori agintzeko gaitasuna, ez? Eta askotan oso jantziak ziren, baina oso estratega txarrak. Eta horrek, bueno, gerora ondorioak eduki ditu. Eta alde horretatik, era berean ere, askorentzat utzikeriaz formazioa ez da izan gauza importante bat. Eta kontatuko dizu eta anekdota bat patioetan gertatutakoa. Eta bueno, kartzeletan ere asko hitz egiten da gauza hauetaz, eta askotan jendea askorentzat formazio gune edo unibertsitate popular importanteena izan da, ez? Bai, hizkuntza ikasteko, irakurtzeko, karrerak egiten ikasteko, formazioaren garrantziaz konturatzeko, baina Mitxel Sarrasketak esaten du, telebista ziegetan sartu zenetik, ba, liburuek bera egin zutela, irakurketa bera egin zutela, baita ere gutunek, eta horrek ze ondorio dikuen. Pentsan, eragina baldin badu, ze ez duen eukiko gu bizigaren mundu azkar eta honetan, ez? Eta anekdota da, badut lagun bat, oraindik sarritan bizitatzen dut, eta honetaz ibiltzen gara izketan, eta esaten ez, ze moduz gazteagoekin, eta zer txarto. Egun guztian daude futbolean, ariketak egiten eta erdin metro sexuala dira denak. Eta gazte horietako bat ateazen kalea eta ze moduz honekin da, jo, hori beti dago irakurtzen. Eta ze garrantzia ematen dio militante politikoa denak, autoformakuntzari adibidez, ez? Eta nik uste horrek, keskatu behar gaituela ere, bai, ze garrantzia eman diogun, denboran zehar, goitik dira, modu gradualean, eskerrezkoin formazioari, autoformakuntzari, formakuntza kolektibari, eta nik uste hor oso kritikoak izan behar dugula, gure buruekin ere bai, herri mugimenduetan batez ere. Eta nik uste dut, eta hitz egin dezak, eta azken 20 urteotan oso garrantzia gutxi eman zaiola. Eta unibertsitatean, edo akademian, edo hartu ez duenak, ez duela deus jaso, apenas, oso gutxi. Eta eman denean, eman da, norabide bakarreko formakuntza, eta ez kritikoa. Oda, formatu ditugu marxista-leninista, formatu ditugu feminista, formatu ditugu inguru giroaren kaltetuen ez den, eta istak, baina azkenak katekesis batzuk egin dira. Eta eredu oso gutxi egonda, eta batez ere oso tresna gutxi egonda. Eta nik uste dut, bagaudela oraindik hori guztia eraldatzeko momentuan. Ez, euskara, euskal egintzen inguruan, ze tresna daude egon dira. Jakin, UEU, eta hori daude, momentuetan daude, iraun bizitzeko lehia batean, ez daukate arpide dun, eto bazkide ia berriri, ez daukate, eta bueno, hor gaude, ez? Baina, emango ditut ere bai, baikortasunerako printz batzuk, ez? Eta kontuatu zen ari ez, espaldi honetan, sorten ari dela gauza berri eta potenteak. Hor dago, Lapiko kritikoa adibidez, edo Ausnar taldizkaria, eta hor sorten ari den, momentuetan sorten ari den, bueno, batutan igual jaso egia eta dena iruditzen zaigu, eta dut hauek, gazte hauek, tenislari hauek, ze potentari dira, eta ulertuko alditu inor, ze nik ez ditut ulertzen edo kontrasan horretan ez, baina bueno, badago kezka ideologiko hori. Eta azken astetan flipatu, topatu.info, ze maila ari naizen aurkitzen, ze artikuloak, ze gai, ze premisa, ze paradigma ari diren aztertzen, ez? Eta azkenik, atzo bertan gertatu den gauza bat, ez? Atzo Twitterlari bat, Almuen Lutxa izeneko neska bat, deklaratzera eraman dute Audientzia Nazionalera, tweet violentoak idazten zituelako. Eta beste froga bezala aurkeztu dizkio epaileak Gramsciren aipamenak. Eta atzo Gramsci trending topic izan da, eta mundu guztia aritu da zitak egiten, aipamenak egiten, bideoa jartzen, eta beste mundu erdi aritu da nor da hori galdezka, ez? Ustez eskerrean zegoen jendea eta ezagutu ere zuena egiten. Eta, zer, badaudela ere baikortasunerako bueno, motibuak eta baina batez izan behar dugula oso oso oso kritikoa gure buruarekin, ez flagelaziorako baizik eta aurrera egiteko ostras, keskaz hartu behar du formazioarena, eta nik uste utzikeria handiegia egon dela azken urteotan, askok leporatuko diote eukidugun gatazkari eta beste, eta beste premisa batzuk, beste premia batzuk dela, baina beti dago tartea, minutu bat, hamar minutu ordu betez, gai hauetaz jarduteko, eta ez da egiten. Eta ondorioa da orain, ez? Oda, boterean inguruzko, ez da hori da pilpilean egon beharko lukenean, kontraboterea izan beharko luketen herri mugimenduak, daude guztiz, edo botereak berak, kudeaketak eraman ditu herri mugimenduko partaideen batzuk, eta herri mugimendu ari da geratzen ustuta, eta ez dugu sartzen gure gai ordenetan zer gertatzen den herri mugimenduarekin, ez delako lehentasuna orain, kudeaketara dedikatzen da eskerra. Eta hor da, kontrazan hori badaude, lehenago dedikatu zen bezala ikastola montatzea, edo dedikatu zen bezala unibertsitatean eskerreko balorea, ordezkatuak izan daitezela, eta horrela gabiltza belaunaldi. Hasieran esan dugu hiru ataletan banatu dugula mai inguru hau, baina nik uste dut denbora aurrera doala, jendea atatzen ari da eta gainera ez hemen inguruan dituan lagunek hirugarren atalaren buruzko zenbait ekarpena egin dituztela. Beraz, saiatuko naiz laburbiltzen edo behintzat ez nik apuntatu dituan gauza batzuk horren inguruan botatzen eta hitza berriro zuei pasatuko diezu. Dizuet, markatu. Orain arte hitz egin dugu, beste gauza batzu buruz ere hitz egin dugu, baina zer nolako formakuntza behar dugu, nolakoa izan da orain arte izan duguna, nola aldatu den horren inguruko ulertzeko era, eta horrelako gauzetaz, eta hirugarren atal honetan hitz egin nahi genuen, ez zer egin baizik eta nola egin, metodologiari buruz nahi badin baduzue. Baina uste dut, honen inguruko zenbait gauza entzun ditugula orain arte, ez? Nikolak momentu batean sentikuerpo pensanteari buruz hitz egin digu, hori badala, ez? Pertsonak ulertzeko beste modu bat eta baita ere elkarren arteko harremanak eta horien barnean formakuntza ulertzeko beste modu bat, ez? Teoria eta praktikaren arteko uztarketaren beharra bai Haizeak eta baita Paulek aipatu dute, militantzia ereduei buruz hitz egiteko beharra ere, ez? Formakuntzari buruz hitz egin nahi baldin badugu eta baita ere, pertsona desberdinek aipatu dute, elkarren artetik eta erakunde ezberdinen arteko, ez? Prozesuak martxan jarri beharko genituzkela. Beraz, hor orain arte aipatu diren ideia batzuk, nik uste dut askoz ere gehiago atara direla, baina agian nik ez ditu da behar bezala jaso edo momentuetan ez ditu goratzen, baina ez, honetaz hitz egiteko unea dugu hau, ez? Nola ekin beharko genioke formazio honi eta zeintzuk dira gaur egun dauden ahuldade eta erronkak, ez? Baita ere ez dakit mistizismoaren beharra ez entzun dugu, holako gauzak. Orduan nahi baldin baduzue, hortikan galderak baldin badituzue eta aretoa ustu baino lehenago, ez zuen aitza bere. Bai, utxune handienetako bat, nahi ditzian, izango ditzake, sorkuntzari begira dihoazten bidea. Alegia, utxunez ari lagera, bentsat, sensibilitate bat landu beharko denukela iruditzen zait, baina bat irakurle honak behar dira. Alegia, irakurleak ez liburuak irakurtzen dituzten bakarrik, baizik ingurua, jendearen jarrerak, bestearen erreakzioak, eben beste pentsakerak. Hori dena sentitzeko eta ondo irakurtzeko gaitasun bat behar da, gaitasun bat edo bintzat leku egokiak. Nun komunikazioa arrexa den, bitartekoak ere adinak diren bat jendeak hitz egiteko, espresatzeko eta barrez. Osea, sormena ez artistak izateko, baizik komunikatzen ikasteko, eta eguneroko bizitza txiki hortan bakoitza bere ekarpena egiteko, ez? Ekarpena da horren hezkuntzatik hasi, semen hezkuntzatik hasi, ez dakit, jazkerari ere garrantzia emanez, eta baita ere, ez dakit, hitz egiteari edo abesteari, ez? Berdin da. Uste dut gaur utxune badagoela, oso nabaria ez duntzan, eta esango nuke oso aurreratua dirudien pedagogi, ikastola inguruko pedagogian ere horre abandono bat dagoela. Uztune bat dago, garai batean, nik uste dut ikastolak sortu zirenean, bat zegoela joera bat, pixkat plastikaren bitartez eta musikatan zerkean bitartez, aurrak sensibilizatzeko, eta uste dut hori ere metodo gutxi batzuten gehatu dela, eta ez daudela oso ez dakit eguneratuak. Nikolak ere zorkuntzaren gaia aipatu du lehen. Bai, ados nago, Eta bakarri igual da asunto ikusteko gauza batzuk gu adibide bat, fizikoa, esatea senti cuerpo pensante garela. Ba, gorputz hori, fizikotasun hori, nola lortzen da? Ba, Estatu Batu Unibertsitate orain diseinatzen ari dira jardineria, gente gertutik ez izateko. Hori da, martxa bat egiten baduzu, bat batean daukazu mazeta handi bat, eta martxo horrela egiten du. Eta gero bat batean daukazu bi, eta bizatitu behar duzu, eta horrela. Orduan, transmititzen du hori zer da? Buskatzen gai dira, adibide, lotura daukagun jente artea, eta sentitzea ni bestekin ibiltzen gari naiz, indarra ematen du mundatatzeko. Orduan, ematen du, gorputza izagiten ari gara, ba, igual legin godu gu dantze, da, ez, mundu fiziko daukate ideologia bat, eta antolatuta dago, eta lurra aldetik nola puskatzen ari gara lurra, eta zer egitean ari gara maila fiziko, ba, hori, da elementu, nabarmena bat, eta ideologikokin ari gara lantzen, eta fizikoki txokatzea edo konfrontatzea sistema bat, ba, jente asko pentsatzen du antimotine edo ez dakit nola deitzen duzu hemen, baina antidisturbio haundia direla. Neurritzen bat duzu ez dira haundia. Beste jente batzuk igual pixka bat haundiago momentu batean, baina normal eta baina ikusten bat duzu ematen duzu fiziko aldetik beste potere harremana, beste harremana. Eta hori sortzen da elementu batzuk orduan. Ez dakit, kreatibidade hori ere bai, horrelako gauzu lertzeko eta puzkatzeko momentu batean, da igual hain askatzaile izango dira, mai ideologiko beste elementu bat lertzeko. Ez duzen nahi, ez dakit, adoz nahu. Eta gero beste elementu bat da, lehen eskuntza ipatu duguna, ni uste dut eskuntza guzti eta akademia bertan, bai dago, jente oso polit, eta oso aberatsa eta oso interesgarria beste gune guztien bezala. Asunto da, akademia eta hezkuntza nire uste behintzat dago dialektika bat, gune hori dauka dialektika bat, eta da ikasten eta irakasten artean. Zenbateraino ikasten duguan, edo ikasten du ume bat, zenbateraino irakasten du sistema, edo irakaslea zerbait, gai inguru, beste zerbait. Eta ikusten badugu noriz egiten du, gero eta gehiago sartzen da ume bat, ahonditzen denea, gutxitzen da hitz egiten duen denbora. Orduan, ez da bakarri gunean dago dialektika bat oso interesgarria, baina nork hitz egiten du, hori da, nork kontrolatzen du toki hori edo gune hori, oso importantea da. Orduan, akademia bera oso interesgarria, eta espezializazio oso interesgarria bai. Nork kontrolatzen du espezializazio hori, eta nork kontrolatzen du prozesu hori, hori niretzat espezializazio baina importanteagoa da. Eta nik usten dut espezializazio bide askota kentzen dugu kontrola jenteri. Orduan, handago gakoa ez da espezializazioa bera, espezializazio oso interesgarria, eta oso aberatsa da. Baina, ibiltzen badugu espezializazioa, bezakik galdu bete. Bueno, ibiltzen dugu espezializazioa, kentzeko, kontrola kentzeko, ba, handago arrazoa, ez da espezializazioarekin. Da kontrolarekin, non kontrolatzen duzer. Zakitia bederatzeak dira, eta orduan, bueno, inortez badu ezaren egitu nahi, egia esateko, bueno, ez dakit, orduak pasatu alditugu lako gaietaz hitz egiten, eta espero ezagun, hause, bueno, hasiera izatea, eta gure artean, jarraitzea, bueno, hasiera, zena edut, askotan hitz egin dugula gai hauetaz, eta jarraituko dugu, baina, bueno, olako zea bat, zeo zer berezia izatea, eta gai, hauei bestakit pixka eta hautzak entzeko balio izatea. Eta gogoratu du bihar zazpiretan ere berriro hemen beste maile inguru bat izango dugula, kapitalismoak baldu alternatiba, eta hortxe pertsona eta kolektibo desberdinek hartuko dute parte, kolektiboen aldetik, hiriak kolektiboa gaur hemen aipatu da momenturen batetan espazio fizikoa, eta bueno, olako gauzetaz, lan egiten duten pertsonagia, eta bestaletik herriola, ez? Une hauetan, Otxandion, udalaren, udalgintza edo beste modu batetan esantolatzen ari den kolektibo edo erakunde hori, eta gero baita ere, Iñaki Antigüedad eta Mertxe Lapañaga barkatu. Ni kapitana nagoia. Ba, hori xe, eskerrik asko etortzeagatik, placer bat izan dela hemen zuekin egotea, eskerrik asko zuei eta bihar arte.